On dit qu'il est modeste. Tony la pesa pa madina fréquent city. Tongo et Tony commandant Jacques Tuniri Kambo yango. Zokana ebisa ya bombanga bombanga kokite. Pamadito sala kana ena tanga pasi peri sengo. Onini na tika emo kona katia esandara. Akolela lela. Yanga motema esa bokote. Ona bombanga makambo lokola mosolo. Papiolito. Bobi lobi Blanchard. Misonse ma bilama. Okia. Vérité, vérité, yo meloé. Eloko yo vérité ya kodoro. Ya solo na nimi André Kimbuta. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ngayo. Ah mama ni kambo yango eske za ya solo. Lukande o changé saleni na yo. Ah mama, soki pe bako se lioni kambo na yote. Etumbe salina mota panzi yo sango. Son nom mobile biclap. Tu verse salaï. Antine lina maloba na bodri na keba. Moi si azala kabo yete mikiti sa moi moke. Mae nina na kapamba te oyoka soni. Lende kona yo tika ne bilobela. Nanga kufa kakisi pepo la kabise mwa mokiri sukateo. Salanga kayo poza lina maboko apamati. Moko la komoya yo bazua yo totala soki bako poka. Mano mumbala poka. Otinde linga maloba na fron na keba. Mwa seza la kabo yete mikiti sa mwa moke. Nanga kufa kakisi pepo la kabise mwa mokiri sukateo. Isha noe, boka. Alanga kayo poza lina babo kwa pamati. Moko la kombo yeyo bazua yo tota la soki bako koka. Loco dijo mo sungi sunga sunga.